699, taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 12 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Kornwalii zakończył się pierwszy dzień szczytu grupy G7. Wszystkie prognozy wskazują na to, że inflacja w przyszłym roku się obniży, mówi szef NBP. Prezydent Duda zachęcał dzieci, by w czasie wakacji przestrzegały zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przyjęciem w Ogrodzie Botanicznym z udziałem brytyjskiej królowej Elżbiety II zakończył się pierwszy dzień szczytu grupy G7 w Kornwalii. Wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyrazili poparcie dla multilateralnych działań w rozwiązywaniu najważniejszych światowych wyzwań. Na początku pierwszej sesji brytyjski premier Boris Johnson mówił o konieczności wyciągnięcia wniosków z pandemii oraz podjęcia wysiłków odbudowy światowej gospodarki. Wieczór w ogrodzie w towarzystwie królowej. Thank you all very much for coming. It is genuinely wonderful. Poprzedziło popołudnie w towarzystwie premiera Johnsona, który zaraz po powitaniu wysłał światowym liderom ostrzeżenie. Musimy wyciągnąć lekcje z błędów, jakie popełniliśmy, wyprowadzając świat z kryzysu finansowego z 2008 roku. Myślę, że jest ryzyko, że po pandemii zostanie trwała blizna, że nierówności się pogłębią. Musimy się upewnić, że wychodząc z kryzysu wyrównamy różnice społeczne. Za liderami już pierwsza sesja poświęcona właśnie temu problemowi. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na szczyt potrwa do niedzieli. Wszystkie prognozy wskazują na to, że inflacja w przyszłym roku się obniży, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jego zdaniem skala obniżki będzie zależała od przyszłej koniunktury i sytuacji na rynku pracy po wygaśnięciu tarcz. Pamiętajmy, że inflacja wzrosła dzisiaj na całym świecie, bez wyjątku. W Stanach Zjednoczonych na przykład inflacja osiągnęła już 5%, a inflacja bazowa jest najwyższa od 30 lat. W Niemczech inflacja w ciągu ostatniego półrocza wzrosła o 3 punkty procentowe. Inflacja jest obecnie przejściowo silnie podwyższona wszędzie przez silne efekty bazy. Dlatego mimo wzrostu bieżącej inflacji żaden z ważnych banków centralnych jak dotychczas nie zaostrza polityki pieniężnej. Z szybkiego szacunku inflacji za maj, który Główny Urząd Statystyczny przedstawił na początku czerwca, wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,8 punktu procentowego w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku. Prezydent Andrzej Duda zachęcał dzieci, by w czasie wakacji przestrzegały zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W Pałacu Prezydenckim zorganizowano spotkanie pod hasłem Bezpieczne wakacje z parą prezydencką. Andrzej Duda apelował do dzieci, by nie zapominały, że pandemia koronawirusa jeszcze się nie skończyła. I mimo, że mam wielką nadzieję, że wszystko dalej dobrze się potoczy i że będzie nadal spadała liczba zachorowań w naszym kraju i że będziecie mogli normalnie wyjechać na wakacje, także te wakacje zorganizowane, to bardzo proszę, żebyście zachowywali wszelkie środki ostrożności i wszelkie środki higieny. Podczas spotkania prezydent Andrzej Duda wręczył czwórce dzieci medale za ofiarność i odwagę. Są one przyznawane osobom, które z narażeniem życia albo zdrowia ratowały innych ludzi. W krakowskiej bazylice Episkopat Polski ponowił akt oddania Polski sercu Jezusa w setną rocznicę. Akt odczytał przewodniczący Episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki. Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji, przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego życia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. 27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze episkopat dokonał poświęcenia ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Akt ten ponowiono 3 czerwca 1921 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień od zachodu wkroczy nad Polskę chłodny front atmosferyczny, pchany przez chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego znad Atlantyku. W centrum, na południu i wschodzie pojawią się burze. Od 20 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum kraju, do 25 na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Słuchacze Trójki dobrze pamiętają takie przeboje jak Czenko czy For America. Ich twórcy, grupa Redbox, w 2019 roku odwiedzili studio imienia Agnieszki Osieckiej tu w Trójce.

Dobry wieczór. Rozpoczynamy muzyczny weekend w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapewne Państwa kalendarze wypełnione są już notatkami, adnotacjami i mnóstwem ciekawych kierunków, które warto odwiedzić przez najbliższe dwa dni. A jak wszyscy wiemy, podróże dają w życiu mnóstwo inspiracji, dlatego należy odkrywać nowe miejsca, spotykać nowych ludzi, a przy okazji dopełniać te wydarzenia festiwalem niekończącej się muzyki. I muzycznie sobotę rozpoczynamy w towarzystwie fantastycznego artysty. Luther Vandross będzie bohaterem najbliższej godziny w programie W Rytmie na Trzy. Justyna Grabarz, Tomasz Dudek na pokładzie trójki. Raz jeszcze witamy Państwa i zapraszamy. Yeah. Okay, y'all. It's time to sing our song. Nothing's better. utalentowany Luther Vandross podobno nauczył grać na pianinie już w wieku 3 lat i to ze słuchu. Zapewne wtedy jeszcze nie wiedział, jaka przyszłość go czeka, bo niby skąd miał znać scenariusz swojego przyszłego życia. Choć zapewne ta miłość do muzyki od lat młodzieńczych ukształtowała jego wrażliwość, którą już jako dojrzały artysta przekazywał na wielu płaszczyznach artystycznego dialogu między sceną i publicznością. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Luther Vandross w liceum założył pierwszy fanklub Patti LaBelle, którego był prezesem. Spoglądając na playlistę, chcę zadać pytanie, czy ktoś z Państwa jest w fanklubie Chaka Khan? Jeśli tak, to proszę o sygnał tomasz.dudek@polskieradio.pl. Zresztą sam Luther Vandross połączył sceniczne ścieżki z Chaka Khan, występując jako wokalista wspierający artystkę podczas koncertów. Trójka. Program trzeci. My Life, Ella L. I choć uwielbiam oryginał grupy The Emotions z roku 77, to tej nocy na antenie Trójki chciałem zaprezentować Państwu lekko odświeżone wykonanie, ale przyznacie Państwo, że duch, energia i cały blask utworu niewiele się zmienił. Prawdziwe dźwiękowe paliwo rakietowe wlali w tę kompozycję Maurice White i Al McKay, znane nazwiska z grupy Earth, Wind and Fire. Ten program nazywa się W rytmie na trzy, a że rytm ma różne oblicze, to teraz CeeLo Green. Gone. that picked my house to haunt. But I know it's there, so I'm nonchalant. Yet deep inside I need what I want. And I want you. A friend of mine. Mm-hmm. No, and I'm not trying to say that you need some help, or you can have anything you want with your bad self. I like her cause she's smart, but she's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want you. W programie trzecim w porze największego romansu z gwiazdami CeeLo Green, I Want You. W temacie romansowania to zapewne przez lata wiele kobiet marzyło o takim mężczyźnie jak Luther Vandross. Dziś jego muzyka towarzyszy nam w tej godzinie w programie W Rytmie na 3. Macie Państwo może swoje ulubione albumy tego artysty? Chyba nie zaskoczę nikogo, wpisując na tą listę Classic Never Too Much. Rok temu ta kompilacja zajęła 362 miejsce na liście 500 najlepszych albumów według magazynu Rolling Stone. A teraz w trójkowym studiu album wydany jako kolejny po Never Too Much, czyli Forever, For Always, For Love, i z tej płyty Better Love, a potem piękny muzyczny tribute złożony dla Vandrossa od Mary J. Blige. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. don't know what I'm living for. See, I don't know what it told you about the better life. His better thoughts and how he can treat you better. But none of that will keep you on a night. He'll give you more, but who could have a better love? No way. Trójka. Program trzeci. Man. Summer of 1981. When this joint came out, it was like a breath of fresh air to the radio, to music. Only Luther. Give me that guitar like the original joint. Come on. I don't want nobody else to ever love me. You are my shining star, my guiding light, my love fantasy. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list 'cause I'm always thinking of you. I still remember in the day that I was scared to touch you, how I spent my days dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come and hold my love. Yeah. Mary J. Blige, Never Too Much, z albumu, który był i jest wielkim hołdem dla Luthera Vandrossa. Płytę być może Państwo doskonale znacie. So Amazing, an all-star tribute to Luther Vandross. A oprócz wspomnianej Mary J. Blige, na albumie także Aretha Franklin, Donna Summer, Alicia Keys, Elton John, czy wspomniana już dziś na antenie Patti LaBelle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Houston w programie W rytmie na 3. Nie wiem, czy Państwo znają tą historię z roku 87, kiedy to Michael Jackson chciał nagrać wspólnie z Whitney Houston piosenkę I Just Can't Stop Loving You. Whitney wtedy pracowała nad debiutanckim materiałem i odmówiła udziału w sesji studyjnej. Następnie zaproszono do singla Barbara Streisand, która również, jak doskonale wiemy, zrezygnowała z pracy z królem popu. Michael i Whitney nigdy nie nagrali wspólnej kompozycji, choć wystąpili na jednej scenie i było to podczas wyjątkowego koncertu upamiętniającego twórczość samego Davisa Juniora. Straighten up your act and boogie down. bombshell and just enjoy yourself. Groove, let the medicine, the music get to you. Life ain't so bad at all. You live it off the wall. Life ain't so bad. And do it, and there ain't no one who's gonna put you down. Cause we're the party people, night and day, living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9 to 5 upon the shelf and just enjoy yourself. Come on, move, let the medicine, the music get to you. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Płyta Melody of Life Gwen McCrae pojawiła się na mojej muzycznej półce jako prezent od znajomych. To tak zdradzam Państwu drogę od momentu pierwszego mojego odsłuchu do dziś. Płyta wciąż na domowej półce obecna. Oczywiście nie było to w czasach premiery albumu. Wiele lat później materiał debiutował przecież w roku 79 i oprócz kwestii muzycznych to chyba to spojrzenie Gwen McCrae z okładki płyty na lata zahipnotyzowało mnie i sentymentalnie podpowiada, aby raz na jakiś czas pokazywać nieco szerszej publiczności zawartą na niej sferę muzyczną, ale może też rzucić urok spojrzeniem z okładki. To teraz w studiu Trójki spoglądam na kolejną okładkę płyty, album I Know, i tu dość także intrygujące, głębokie spojrzenie naszego bohatera godziny, Luther Vandross, z pytaniem Are you using me? His name out in your sleep. You're doing things so suspiciously, and I think that you're using me. Yeah. Don't hang on to me. Oh no, no. Complicated what love should be, and I could swear that you're using me. I keep seeing what I should not see, things I shouldn't see. Talk to me, talk to me, talk to me, hey, hey.